yaşandığından farklıdır. Keyif içinde saklıdır. O her zaman gülen yüzü, bazen hüzünlü bir şarkıdır. Karşımda geç kalmış yıllar, arkamda birçok aşkım var. Rast geldiğim tüm insanlar seni bana anlatırlar. Gezersin içimdeki sensizliği, sen başlatırsan bitirirsin. Aklımda kör başlangıçlar, hepsinde senden bir şey var. Geç yattığım bütün akşamlar seni bana anlatırlar. Bazen kelimelerle af diledim senden. O kadar memnunum ki bana gelmelerinden. Belki hiç belli etmem ama dünyanın